Gosh. Occhio a quella bassini. Ivan. Tudod hangosítani a tévét? Jane. Keverni, hogyha kevés, mert mondom, nem is fogom én se hallgatni. Én viccékül mondom. Azt hiszem, hogy mi nem nézett volna, hogy én egyszerre akolja. Meg is mondom, hogy nem szégyeli magát. Húzd az idő, már csak mit képzelsz te magadról? Mondd már meg. Meg a szar, nem beszélj neki akkor se a rakója. Azt hiszem, hogy anyag hínek néz. Mész a fenébe. Még a Norvinak is olyan nyersz, hogy nem ment el a rakónak el. Ne szorakoztassál már. Menjet egyre hínek nézi. Azt hitted? Meg a fenét. Neked a gyantár téves eszméket dumált be a fejedbe. Én nem tudom, mit képzel, hogy mi közel van neki ehhez. Neki nincs semmi köze se. Nem is aztán voltál befejezem, elmész a gyantárba. Mész a büdös fenébe. Mit gondolsz te magadról? Melyet fizetett a főiskolai befejezésem? Hogy nem vagyok jó szerembe. Kezdhetnénk onnan, hogy azért nem is nagyon, mert ha én saját cégen nyitok, akkor nekem ez fölösleges. Én nem akarok magam után fizetni adót Magyarország felé is. Mert én nekem, ha kell, akkor bírok fizetni adót Magyarország felé is. Mert azon a szerződésben 20 évet Magyarországon kell dolgozni. 20 éven át Magyarországon kell dolgozni, hát van benne a szerződésben. Ne szórakoztass te engemet, te rohadt dögök! Mész a... Neked a gyantár álmosta fel, ami téves eszméket dumált be neked be. Mit képzel?